4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. У якасці пасляслоўя да апошняга выступу Алеся Бяляцкага ў судовым працэсе хачу звярнуць увагу на кнігу пра ўціск праваабаронцаў у СССР, якую згадвае Алесь на самым пачатку прамовы. Гэта кніга савецкага амерыканіста Мікалая Якаўлева «ЦРУ супраць СССР», што выходзіла шматтысячнымі накладамі на расейскай і мовах розных народаў былога Савецкага Саюзу. Яна была напісаная на асабістае распараджэнне старшыні КДБ Юрыя Андропава, які фактычна вербаваў Якаўлева. Якаўлев у кнізе сцвярджаў, што праваабаронцы цягаюць каштаны за агню ў інтарэсах псіхалагічнай вайны ЦРУ супраць Савецкага Саюзу. Аўтар імкнецца паказаць, што праваабарончы рух у СССР інспіраваўся і фінансаваўся ЗША ў перыяд халоднай вайны. І ў якасці фактаў, якія павінны былі запляміць дысідэнтаў у вачах народу, называе вялікія сумы ў рублях і далярах, якія перавозіліся ці пераводзіліся на падрывную дзейнасць у Савецкі Саюз. Якаўлеў цытуе напісаныя канспіратыўнай мовай лісты праваабаронцаў з СССР у ЗША з просьбай аб фінансаванні, абвінавачвае ў карыслівых мэтах Алену Боннер, Андрэя Сахарава, Александра Салжаніцына. Пра тройчы асуджанага праваабаронцу Александра Гінзбурга, які быў распараднікам створанага Салжаніцыным расійскага грамадскага фонду дапамогі пераследаваным і іх сем'яў, Якаўлеў напісаў. У ходзе следства было ўстаноўлена і іншае. Па-буйному падмануў Гінзбург спецслужбы і Салжаніцына, які даверыў яму грошы на вядзенне падрыўной працы. Большая частка той сумы ў 360 тысяч даляраў несумненна асела ў кішэнях дабрадзея, чый шырокі лад жыцця ў бытнасць распараднікам фонду выклікаў здзіўленне ў тых, хто ведаў яго. Пра каштаны з агню цяперашнія беларускія прапагандысты не пішуць, але галоўны урок сваіх савецкіх папярэднікаў засвоілі. Болей пісаць пра фінансавыя злоўжыванні дысідэнтаў. У гэта недасведчаныя чытачы хутчэй павераць. Алесь Бяляцкі нездарма знайшоў у кнізе шмат агульнага з беларускай афіцыйнай прапагандай, скіраванай супраць яго і іншых праваабаронцаў. Ніяк не апраўдваючы завербаванага КДБ аўтара гэтай кнігі, хачу звярнуць увагу на тое, што ён і ягоны бацька ў 52 годзе былі арыштаваныя, перажылі і допыты, і этапы. Іх вызвалілі з турмы толькі пасля смерці Сталіна, але цалкам не рэабілітавалі. Холад гулагу толькі крыху астудзіў душу Якаўлева, але пасеяў у ёй страх на ўсё жыццё. Што прымушае цяперашніх беларускіх прапагандыстаў, суддзяў і пракурораў дыскрэдытаваць праваабаронцаў і фабрыкаваць супраць іх справы, застаецца загадкай. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. За суткі да абвяшчэння прысуду ўжо ніхто не спадзяваўся, што ён будзе мяккі. Адно разважалі, колькі скіне суддзя з таго тэрміну, які запатрабаваў пракурор – 5 гадоў турмы. Як паказвае досвід, суддзі даюць крыху мякчэйшае пакаранне, звычайна на 1 год. Гэта нібыта паказвае, што суддзя ўзважвае, шукае змякчальныя абставіны. Суддзя Бандарэнка ацаніў свой гуманізм на 1/2. Менавіта настолькі ён скасціў тэрмін. 24 лістапада, у дзень абвяшчэння выраку Бяляцкаму, судовая заля была перапоўненая. Месцаў усім не хапіла. Частка людзей стаяла ў праходах, а частка ў залю не трапіла ўвогуле. На першым шэрагу селі родныя Алеся, жонка Наталля і сястра Вольга. Ягоны сын Адам, які з'ехаў вучыцца ў Польшу па праграме імя Каліноўскага, на вырак бацьку прыехаць не змог. У залі прыйшлі заходнія дыпламаты, беларускія і замежныя праваабаронцы, палітыкі, журналісты. Родныя і знаёмыя віталі Алеся, які чакаў прысуду ў судовай клетцы. Амаль уся заля махала Бяляцкаму рукамі. Людзі казалі: «Мы цябе вельмі любім». Бяляцкі адказваў: «Я вас таксама». У адказ ён махаў рукою, усміхаўся. Ён таксама павітаўся і коротка пагутарыў з адвакатам Лаеўскім. Пракурор Сайкоўскі сядзеў на сваім месцы, скрывіўшы вусны і падпіраючы рукою падбароддзе. суддзя Бандарэнка прыйшоў у залю стэчкай, у якой ляжаў вырак Алесю і спытаў пра меркаванне бакоў, чытаць увесь прысуд ці толькі рэзалютыўную частку. Алесь Бяляцкі запатрабаваў, каб суддзя чытаў увесь прысуд і каб рэзалютыўную частку яму пераклалі на беларускую мову. Суддзя сустрэў гэтую просьбу выразам незадавальнення на твары. Паўгадзіны ён зачытваў увесь вырак, часам збіваючыся на скорагаворку. Запавольваў чытанне толькі на лічбах. З залі патрабавалі, каб суддзя чытаў больш выразна, але ён не рэагаваў, спяшаўся чытаць далей. Суд лічыць, што магчымае толькі пазбаўленне волі з канфіскацыяй і не знаходзіць магчымасці для больш мяккага пакарання. Актывістка вясны Таццяна Равяка дастала нейкім цудам пранесены ёй у залю плякат з надпісам «Свабоду Алесю Бяляцкаму, віцэ-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку Цэнтра «Вясна» ў Беларусі і партрэтам праваабаронцы за кратамі». Ахова на гэта ніяк не зарэагавала. Равяка павярнула плякат, каб яго пабачылі ва ўсіх кутках залі. Суддзя таксама не звярнуў на гэта ўвагі і зачытаў вырак. Прыгаварыў Бяляцкага Аляксандра Вікторавіча прызнаць вінаватым ва ўхіленні ад аплаты падаткаў шляхам унясення ў дэкларацыю заведама ілжывых сведчанняў, што пацягнула за сабой шкоду ў асабліва буйным памеры, і на падставе часткі другой артыкула 243 прызначыць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін 4 гады 6 месяцаў з канфіскацыяй маёмасці. «Вам зразумелы прысуд?» – спытаў Бандарэнка ў Бяляцкага. Алесь зноў папрасіў перакласці рэзалютыўную частку на беларускую мову. «Вырак на беларускай мове вам будзе зачытаны пазней», – адказаў Бандарэнка. Хутка закрыў судовае паседжанне і праз службовы ўваход выйшаў з памяшкання. Заля загула ад абурэння. «Ганьба!» – першым крыкнуў Алег Воўчак. Ягоны вокліч падхапіў Андрэй Пачобут. Потым іх падтрымалі іншыя і пачалі скандаваць. «Ганьба!» Зміцер Салаёў крыкнуў «Свабоду Бяляцкаму». Пенсіянерка, якую я бачыў ці не на ўсіх мітынгах апазіцыі, заклікала «Свабоду закладнікам рэжыму». Некаторыя жанчыны заплакалі. Штодня ў верасні і кастрычніку на «Хвалях свабоды» чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Алесь Бяляцкі спакойна ўспрыняў вырак. Узмахам рукі з клеткі ён развітаўся з людзьмі, нешта праз краты сказаў родным, але гэта ўжо не было чуваць у агульным гуле. Пакуль канваіры выводзілі Алеся, ён паспеў крыкнуць «Жыве вясна!». Людзі адгукнуліся «Жыве!». Пракурор Цайкоўскі пасля вынясення прысуду выйшаў праз натоўп людзей, якім не хапіла месца ў залі, не азіраючыся пайшоў на другі паверх. Людзі ўчынілі яму абструкцыю, здзекліва пляскалі ў латкі і дзякавалі за працу. Крычалі «Слава герою! Маладзец!». Калі Алеся вывелі, да ягонай жонкі Наталлі са словамі падтрымкі падышоў часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скэнлан, за ім і іншыя дыпламаты. Спачуванні выказаў амбасадар Літвы Эдмінас Багдонас, паабяцаў падтрымку ад сваёй дзяржавы і даў Наталлі нумар свайго мабільнага тэлефона. Было бачна, як перажывала Наталля, хоць і казала журналістам, што, зыходзячы з кампаніі ў дзяржаўных СМІ, скіраванай супраць Алеся, прысуд для яе быў чаканы. «Мы ведалі пра такое магчымае развіццё падзей яшчэ да арышту Алеся. Гэта быў свядомы выбар. Яшчэ недзе за месяц да арышту Алеся мы ўжо рыхтаваліся і свядома ішлі на гэта, ведаючы, чым гэта пагражае». Наталля моцна хвалявалася і шукала адпаведныя словы, калі яе з усіх бакоў абступілі журналісты. «Зразумела, будзь я адна ў гэтай сітуацыі, з гэтай праблемай было б досыць цяжка. Мяне падтрымлівае тое, што людзі прыходзяць, тэлефануюць, выказваюць словы падтрымкі, і не толькі словы, а гатовыя дапамагчы ўсім, чым могуць. Гэта, зразумела, дае магчымасць адчуваць сябе не адзінокай». Наталля казала таксама журналістам, што спадзяецца на міжнародную падтрымку ў справе вызвалення Алеся. У фае судовага памяшкання актывісты праваабарончага цэнтру «Вясна» Зміцер Салаўёў, Марына Статкевіч і Алена Лапцёнак разгарнулі транспарант з надпісам «Вясну не спыніць». Людзей у вестыбюлі было шмат, і міліцыянты не адразу даўмеліся, як рэагаваць на гэта, аж пакуль фотарэпартэры не пачалі здымаць транспарант. Намеснік начальніка менскай міліцыі Ігар Яўсеяў, які асабіста кіраваў аховай на працэсе, закрычаў на актывістаў. «Ніякіх банераў. Гэта будынак суду, я вас зараз затрымаю. Хто вам дазволіў тут вешаць банер?» Зміцер не пагаджаўся аддаваць транспарант, але палкоўнік Яўсеяў яго проста вырваў. Праўда, нікога за гэта не арыштавалі, толькі перапісалі пашпартныя звесткі. Палкоўнік Яўсеяў, вядомы сваім асабістым удзелам у разгоне апазіцыйных акцыяў у Менску, баяўся, каб і тут не пачаўся мітынг. Пазней Таццяна Равяка распавяла мне пра свой эмацыйны стан у момант вынясення выраку Алесю. Мяне душылі слёзы, хоць я чалавек не сентыментальны, вельмі стрыманы, але прысуд Беляцкаму быў для мяне нейкім шокам. Да вечара ў мяне вочы счырванелі, нос распух, раўла як бялуга. Нават не памятаю, што раней было ў мяне нагодай для такіх слёз. Сябры праабарончага цэнтру «Вясна» ў супольнай заяве назвалі прысуд Алесю Беляцкаму расправай. Прысуд нашаму калегу – вынік шматгадовай рэпрэсіўнай палітыкі ўлады ў Беларусі ў дачыненні да праваабарончых арганізацыяў. Выпіхванне з прававога поля праз пазбаўленне афіцыйнага статусу, адмову ў рэгістрацыі з надуманых прычын новых аб'яднанняў, стварэнне перашкодаў і ціск з боку КДБ і іншых спецслужбаў. Пасля дах працэсу Беляцкага юрысты далі нямала крытычных ацэнах працэсу і выраку. Спынюся на адной. Амерыканская асацыяцыя юрыстаў падрыхтавала і перадала ў Менскі гарадскі суд сваё экспертнае заключэнне, падпісанае адвакатам Уолтэрам Уайтам і прэзідэнтам асацыяцыі юрыстаў Уільямам Робінсанам. У ім прызначэнне турэмнага зняволення Беляцкаму за нявыплату асабістага падаходнага падатку на сродкі, выкарыстаныя ад імя ягонай арганізацыі, названыя парушэннем артыкула 22 міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Прызначэнне турэмнага зняволення ёсць парушэннем права апелянта на свабоду аб'яднанняў, несувымернае ніякай законнай мэце. Апелянт мае права згодна з міжнародным правам на стварэнне аб'яднанняў і збор сродкаў падтрымку дзейнасці арганізацыі. Беларусь не можа накладаць якія-небудзь абмежаванні на названыя правы, калі для гэтага няма неабходнасці ў дэмакратычным грамадстве. Пры гэтым такія абмежаванні павінны быць сувымерныя з законным урадавым інтарэсам. Ускладанне асабістай падатковай адказнасці за грашовыя сродкі, нявыплачаныя апелянту ў выглядзе заработнай платы, не спрыяе забеспячэнню законных дзяржаўных інтарэсаў. Паводле амерыканскай асацыяцыі юрыстаў, уладам Беларусі не ўдалося давесці, што прызначанае Беляцкаму пакаранне неабходнае ў дэмакратычным грамадстве і сувымернае дзяржаўным інтарэсам. Само абвінавачанне Беляцкага названае вынікам незаконнага рашэння пра ліквідацыю ягонай арганізацыі «Вясна». Вынесены яму прысуд парушае яго права на свабоду аб'яднання ў адпаведнасці з міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, падпісаным Рэспублікай Беларусь, і таму падлягае скасаванню. Такім чынам, аўтарытэтная амерыканская асацыяцыя, што існуе з 1878 году і аб'ядноўвае 410 тысяч юрыстаў і ўсталёўвае акадэмічныя стандарты для юрыдычных ВНУ США, адказала і на закіды Лукашэнкі аб тым, што ў Амерыцы за такое Беляцкі не вылез бы з турмы. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.